het begin van dinsdag 30 mei. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De autobrug van Ameland naar Holwerd in Friesland is kapot, waardoor tientallen tot 100 passagiers vastzitten op de veerboot. Het gaat om mensen die met de auto zijn. Alle andere passagiers konden van de boot af. De autobrug gaat niet naar beneden, waardoor de auto's niet gelost kunnen worden. Volgens Rijkswaterstaat kan het nog even duren voordat er een oplossing is. In het noorden van Kosovo zijn gisteren rond de 25 militairen van KFOR gewond geraakt. Etnische Serviërs bestormden de gemeentehuizen waar net verkozen Albanese burgemeesters naar hun werk wilden gaan. De NAVO-vredesmacht moest in actie komen. Daarbij liepen de militairen botbreuken en brandwonden op. De Servische premier heeft de inzet van de Kosovaarse politie veroordeeld. Drie hoogleraren staatsrecht hebben een brandbrief gestuurd aan de Eerste Kamer. Daarin uiten ze kritiek op de nieuwe pensioenwet, waar morgenavond over wordt gestemd. De Kamerleden zelf vallen ook onder het nieuwe pensioenstelsel. En de hoogleraren kaarten aan dat volgens de grondwet een 2/3 meerderheid van de stemmen nodig is, in plaats van ruim de helft. Minister Schouten weet ervan, maar zegt dat het om een technische wijziging gaat, waar het grondwetsartikel niet voor is bedoeld. Tennisser Botic van de Zandschulp stopt voorlopig met spelen en gaat pas weer meedoen aan toernooien als hij pijnvrij is. De nummer 31 van de wereldranglijst zei dat na zijn nederlaag in de eerste ronde op Roland Garros. Van de Zandschulp verloor van de Argentijnse qualifier Tirante in 4 sets. Van de Zandschulp, die als 25e was geplaatst in Parijs, zei na afloop al weken last te hebben van een voetblessure, opgelopen na zijn verloren finale op het ATP-toernooi van München. Het weer, brede opklaringen, maar in het noorden vannacht wat meer bewolking. Het koelt af tot 1 graad of 8. Komende ochtend in het noorden bewolkt en kans op wat motregen. In het zuiden schijnt de zon. Het wordt 14 tot 19 graden. Woensdag zonnig en vrij warm met 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er is niets dat kunst niet kan uitdrukken. Deze woorden komen uit het eerste hoofdstuk van Oscar Wilde's beroemde roman Het portret van Dorian Gray. Een boek uit 1891 dat door mijn gast van vannacht vertaald is naar een dansvoorstelling in het nu. Marco Gerris is die gast. Hij is regisseur, choreograaf en artistiek leider van Ish Dance Collective. Ooit was hij Nederlands kampioen freestyle skaten en tegelijkertijd werkte hij als danser en acteur. In 1999 richt hij Ish op, een collectief dat hip-hop en urban dance naar het theater brengt, waar hij die stijlen ook nog eens combineert met disciplines als opera en ballet. Dat heeft veel geprezen voorstellingen opgeleverd als Monteverdish, Narnia en Grimm. En in 2020 werd aan Ish dan ook de prestigieuze Prins Bernhard Cultuurfondsprijs toegekend. Samen met balletchoreograaf Ernst Meisner, artistiek leider van de juniorcompagnie van het Nationale Ballet, brengt mijn gast nu de voorstelling Dorian op de planken. Met een bijzondere mix van hip-hop en ballet wordt een verhaal verteld over eeuwig jong willen blijven en de prijs die daarvoor betaald moet worden. Het is een stuk dat je omverblaast en een stuk dat 5 sterren kreeg van de Volkskrant die je alle 5 begrijpt. Er is niets dat kunst niet kan uitdrukken, schreef Wilde. Ik ben ervan overtuigd dat er niets is dat mijn gast van vannacht niet kan uitdrukken in dans. Marco Gerris is geboren in 1975. Welkom. Hoi. Fijn dat je er bent. Nou, dank je wel. Eeuwig jong willen blijven. Snap je dat? Ja en nee. Ik bedoel, wie droomt daar niet van? Maar ik denk ook wel dat het de charme heeft om ouder te worden. Ja, wat is daar de charme van? Dat je ietsje wijzer wordt elke dag. Hopelijk. Ietsje en hopelijk. En hopelijk, ja. En af en toe mag je ook weer fouten maken, maar dan moet je dan weer van leren of zo. Dus ik weet niet of ik eeuwig jong zou willen blijven. Zeker niet na Dorian, dan heb ik het wel. Heb jij als danser, denk je, de andere kijk op ouder worden dan mensen die niet zo fysiek zijn voor hun werk? Ja, maar om heel eerlijk te zijn voelde ik me ook niet echt een danser, zoals ik de dansers ken. Ik was toch meer een beetje van alles wat. Ik blijf toch echt is. Ik ben zeker al een deel danser geweest in mijn leven. Maar ook skater. En ook denk kunstenaar in het algemeen. En ook lol trappen. Ik vind het allemaal heel belangrijk. En dus ik wou eigenlijk niet te veel missen. En lol trappen kan gewoon nog heel goed als je... Ja, ik heb wel lol hoor. Ja. Ja, ook. Maar ik kan me voorstellen bij skaten dat je het daar ook merkt. Dat je misschien voorzichtiger wordt of dingen niet meer vanzelf gaan. Oh ja, dat klopt, ja. Ja, ik heb laatst weer op mijn skates gestaan. Ging ik weer even skaten op Olympiaplein. Waar mijn zoontje ook vaak zit. Ja, en dan merk je toch een bepaalde angst die je in één keer overvalt. Als je weer zo'n ramp af moet. En dan denk je van, shit, wil ik dit wel? Waarom wilde ik dit ook alweer? Ja, dat vraag ik me nog steeds af, ja. Zullen we naar de voorstelling gaan? Ja. Het verhaal van Dorian. Wie is Dorian? Hm. Een bloedmooie jongen, begrijp ik. Ja, klopt. Ja, en die gaat naar een vreemde grote stad. En die komt allemaal mensen tegen. Eén daarvan is Henry. Kan je vergelijken met in deze tijd als een influencer. Die je overal mee naartoe neemt of zo. En je de mooie dingen van het leven laat zien. Maar hij leert ook een vriend kennen, Basil. Kunstenaar. Die van hem een heel mooi portret maakt. Zo mooi dat hij zelfs magische krachten heeft. En hem... eigenlijk jong houdt en het schilderij wordt ouder. Ja, Dorian wenst voor zichzelf dat hij jong blijft, zo mooi als op het schilderij. Ja, klopt, ja. En het schilderij steeds... ouder wordt en dat lelijker. Ook wat er gebeurt. Ja, ook door de daden die hij in het echte leven doet, bij wijze van spreken, boet eigenlijk het schilderij op die manier. Heel mooi fictieverhaal. En ook wel iets wat we, denk ik, heel hard herkennen, ook in deze tijd. Ja, op welke manier? Nou ja... Het is clichématig, maar met alle social media en sowieso media in het algemeen moet je vaak anders voordoen. Dan doe je toch jezelf altijd iets anders voor, beter voor dan je eigenlijk werkelijk bent of zo. En voor je het weet kan je wel eens in een spinnenweb belanden waar je eigenlijk niet meer uitkomt of zo. Omdat het plaatje niet meer klopt bij de werkelijkheid. Ja, er wordt meer en meer toch ook... commercie gemaakt over eeuwig jong willen blijven. Het zit gewoon in de maatschappij verwoven. We houden het niet van oud. Nee, ik denk dat mensen daar ook wel een beetje bang voor zijn of zo. Ik was er ook wel bang voor. Ik was ook wel... toen ik 40 werd, dacht ik van... Oh mijn god, joh, mijn leven is voorbij. Terwijl nu denk ik van... Ach ja, just a number ook... Het is niet dat ik na mijn 40ste opeens geen leuk leven meer heb of zo. Het is gewoon, je kijkt anders naar de dingen. En is er bij jou een verschil tussen de binnen en de buiten, Marco? Wat je van jezelf laat zien, klopt dat met wie je bent? Ja, nee, ik denk dat je altijd wel iets hebt wat je voor jezelf houdt, privé. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo heel... anders op mijn werk als thuis, als bij mijn vrienden of zo. Dat valt dan weer wel mee. Dat probeer ik eigenlijk ook wel zelf. Ervoor te zorgen dat ik vooral mezelf blijf. Ja, want bij Dorian zie je het daar gewoon heel erg fout gaan. Mm-hmm. Des te meer de buitenkant en de binnenkant niet meer matchen, des te eenzamer hij wordt. Ja, dat is wat wij ook wel in ons verhaal vooral willen zien. Wat het met je ziel doet, wat het met jou doet. Wat voor offers je moet brengen. Dus als je steeds maar aan dat standaard wil voldoen of zo. Ik denk dat de boodschap van mij en Ernst ook wel was van... zijn we niet allemaal een beetje Dorian? Hopelijk niet zo extreem natuurlijk, maar het is er wel. En ja, wie houdt niet van de dark side, om het maar even zo te zeggen. Ik denk wel dat je dat moet begrijpen. Ook af en toe hebt moeten voelen hoe ver je kan gaan. En dan op basis daarvan je leven bepalen of zo. Ja, en het is natuurlijk niet voor iedereen een dark side. Het gaat heel erg over bejubeld en bewonderd worden. Hm. Ja, daar houden heel veel mensen wel van. Ja, maar daar zit ook een andere kant aan. Ik bedoel, als je steeds maar wordt opgehemeld... dan moet je je dezelfde vraag stellen. Maar wie ben ik dan zonder al dat... zonder die façade. Wie ben ik wanneer ik geen leuke voorstellingen maak? Of het nou leuk is of niet, maar ik denk dat je... Nou, voor mij gaat het bijvoorbeeld om balans in het leven. Ik vind voorstellingen maken heel leuk, maar ik vind mijn zoon ook heel leuk... en mijn vrouw vind ik ook heel leuk en het leven vind ik ook leuk... en ik probeer daar echt op mijn manier mijn geluk in te vinden, ja. Dus als het mooie voorstellingen maken wegvalt, dan blijft er nog genoeg over... Ja, hoe raar dat ook klinkt, voor mij wel, ja. En denk je dat het voor mensen als Dorian of influencers, of noem ze maar, dat het minder is? Ja, dat is hun leven. Die storten zich daar zo helemaal in en die vergeten vaak dan alles wat er om hun heen gebeurt. En die focussen daarop van dat perfecte plaatje. Laatst zag ik ook weer, dat gaf ik laatst ook weer als voorbeeld. En dan zat ik met mijn vrouw op het terras. Dan zat er een groep vriendinnen bij elkaar. Drie gingen weg van de vier, eentje bleef over. Die heeft een half uur lang daar alleen in haar eentje gezeten. Met de perfecte selfie proberen te maken van zichzelf op dat terras. Maar dat zag er zo dom uit. En het was ook eigenlijk heel fascinerend om naar te kijken. Dat ze maakte ze weer een foto, keek ze weer, ging er weer een filter overheen. Ging ze dat bewerken, toch niet goed. Weer een andere pose, nog sexier, bla bla. Ik moest zo hard lachen eigenlijk. Maar het is ook wel verdrietig. Ja, ik vond het wel iets zieligs hebben, ja. Maar en tegelijkertijd dacht ik dus ook van, dit is dus eigenlijk wat wij bedoelen met die Dorian ook. Steeds maar met jezelf met dat pixelschermpje bezig zijn. En ze zat ook nog eens op een hele mooie plek. Dus kijk lekker om je heen, ondergaan. Dan denk ik van, waar is de tijd gebleven dat je er gewoon even van lekker van kan genieten zonder dat steeds maar vast te leggen of zo? En dat klinkt heel oudbollig, maar ja, het is wel zo. Bij mijn gevoel is dan van die zon genieten, van de mensen, van het drankje. En zij was alleen maar bezig met, oh nee, dit is niet hoe ik in beeld wil komen. Oh nee, dit is niet de juiste vorm. Zo vermoeiend, denk ik dan. Let it go. Ben jij een beetje actief op de socials? Je lacht jezelf nu een beetje uit. Ja, nee, als ik heel eerlijk ben, nee. Ik post vooral als ik voorstellingen in de maak heb en zo eromheen. Maar daarbuiten probeer ik het. Of doe ik het gewoon niet. Ik zie dat een beetje als werk. Nu gaat mijn kantoor heel boos op mij worden. Maar ja, volgens mij begrijpen ze dat wel. En zij doen dat vooral. En ik begrijp dat het ook belangrijk is voor een deel. Zeker nu, ik bedoel... Voor je zichtbaarheid of je vindbaarheid. Ja, jawel, zeker. Voor is het belangrijk. Dat denk ik wel. Voor mezelf denk ik van, boeien. En het is ook grappig eigenlijk. Als je ziet naar de likes. Als ik iets post van mijn familie, krijg ik honderden likes bij wijze van spreken. Als ik iets post van mijn werk, dan mag ik blij zijn als ik de 100 haal. En wat is dat, denk je? Het grappige is dat dan toch wel weer mensen blijkbaar meer... interesse hebben in je privé leven of zo. Die andere kant. De kant die voor anderen minder zichtbaar zijn of zo. Maar is dat dan nieuwsgierigheid of misschien wel waardering voor wat belangrijk is? Ja, ik kan niet zo zelf beslissen, denk ik. Maar ik denk misschien wel een beetje beide. Maar ik vind het wel leuk, hoor, dat mijn andere kant dan meer interesse heeft of zo. Maar niet leuk genoeg om een half uur op een terras de perfecte selfie te maken. Daar zul je me nooit op betrappen, denk ik. Dit is de derde voorstelling die je maakt met Ernst Meister. Ja. Kan jij hem even introduceren? Ja, Ernst, ja, wat valt erover te zeggen? Deze man is mijn held, is mijn soulmate. Af en toe kom je gewoon in het leven mensen tegen waar je zo één op één mee kan samenwerken. En waar sommigen zullen het zelfs nooit... iemand vinden op dat level. En ik heb dat gelukkig wel gevonden. En ja, daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Ook Ted Brandsen, de directeur van het Nationaal Ballet, dat hij er zo open voor stond voor mijn gekke ideeën. Ja, want hoe is dat? Want Ernst Meisner is de artistieke leider van de junior company. Ernst Meisner is de artistiek coördinator, zo noemt hij zichzelf, van de junior company. Voor mij is hij veel meer dan dat. Maar hoe heb jij hem leren kennen? Dat is wel leuk. Het is eigenlijk door de educatietak van Nationaal Ballet die mij gevraagd hebben van, hey, zou je een bewerking willen maken of een remake cover van Hans van Manen? Ik zei, wie? Jawel, je werd wel die bekend. Dat schrok ze niet af dat jij... Nee, ze kenden me wel een beetje. En ik kende wel de naam, maar ik kende niet echt zijn werk. Maar ik had wel zoiets van, nou, dit is mijn ingang om met balletdansers is, op de vloer... te kunnen iets creëren, whatever. En Dus ik zei ja. En voor welk werk moest je een remake maken? De 12e symfonie der Nederlanden. Dat was, volgens mij had Hans van Manen dat gebaseerd op die Amerikaanse fanfares die zo over de straat en allemaal van die patronen liepen. En daar had hij dus een dans op gechoreografeerd. En dat heb ik dan in de hip-hop-stijl een beetje verwerkt. Met mijn clubpie. En dat was dus op die avond. En ja, Ernst was toen al die mensen, het waren een stuk of 200 mensen van allemaal verschillende amateurgezelschappen. En Ish was het enige professionele gezelschap als finale. Maar ik vond hem zo organisch en kalm die hele avond regisseren. Ik zou lang gek zijn geworden met al die mensen om me heen. En ik zat gewoon helemaal gefascineerd te kijken van hoe hij werkte en hoe hij met mensen omging. Ja, ik voelde die warmte ook van hem. En toen had ik zoiets van, als ik ooit de kans krijg om een workshop, uitwisseling of voorstelling te maken, dan wil ik dat met hem doen. Dus ik ben hem gewoon gaan aanspreken en dat klikte meteen op een of andere manier. Dus niet als ik ooit de kans krijg, ik pak gewoon die kans. Ja. Dus dat ben ik ook wel af en toe. Als ik iets, maar wel op mijn instinct, wel op mijn gevoel. Ik zou nooit op iemand afstappen als mijn gevoel niet juist is. Maar bij dit was het zoiets van, dit voelt zo lekker. En Ernst had dat ook wel, die was ook wel geïnteresseerd. Ik wist helemaal niet wat zijn rol was in die hele organisatie. Maar je wilde hem. Maar ik wilde hem, ja, dat wist ik 100%. En toen ik hem uitlegde wat ik wou, had hij meteen zoiets van, oh ja, dat vind ik wel tof. En ik ben bezig met Junior Company, dat moet ik binnenkort opstarten, want dat was er zelfs nog niet eens. Ja, dat is de jongere tak van het Nationaal Ballet. Dat is de jongere tak van het Nationaal Ballet. Vooral ontzettend getalenteerde balletdanser van over de hele wereld, die dan eigenlijk net zijn afgestudeerd en dan eigenlijk een soort opstapje naar de grotere balletten kunnen gaan. Ja, en zo zijn wij elkaar een beetje leren kennen. Hoe gaat het dan? Jij gaat dan naar de artistiek leider, dus naar Ted Benson, en dan zeg je, mag ik hem hebben? Ja, de anekdote, en dat is een leuke anekdote, is dat ik gewoon naar Ted's kantoor ben gestapt. Heb ik op de deur geklopt en ik zeg met de vraag van, kunnen we workshop of uitwisseling doen met mijn dansers en jouw dansers? Toen hebben we een uur lang aan tafel gezeten. En ik kwam uiteindelijk buiten met een grote zaalvoorstelling. Met Ernst. Dus ik had zoiets van, wat is er net gebeurd? Ja, want, en dat werd Narnia. Dat werd Narnia. In 2015 hadden we die gemaakt. C.S. Lewis, de auteur. Dat was zo eigenlijk meteen een hit. Dat werd super ontvangen. Ook wel best wel vanuit de ballet van die puristen, maar ook vanuit de hip-hop, die toch wel sceptisch waren. Er waren al wel eens wat experimenten daarvoor gebeurd, maar nooit echt geslaagd of doorgezet. En dit was wel de eerste echte grote zaalvoorstelling met de Junior Company. En je zag daar al meteen dat er iets moois aan het ontstaan was. Ernst en ik hadden een klik. Ja, niet om arrogant te zijn, maar bijna een nieuwe taal in de dans. Wat ik ermee bedoel is, als je twee uitersten bij elkaar zet en die kunnen samen door een deur en die hebben die open mind en liefde en respect voor elkaar, ja, dan gebeuren er mooie dingen in de studio. Dan zie je mensen uit dansers uit hun comfortzone. En een vette beweging of een sierlijke, poëtische move nog meer versterkt worden door die andere kant. En dat is wat Ernst en ik vanaf dag 1 altijd hebben besproken. Dat is wat we willen. We willen niet iemand hardcore balletten of hip-hop willen doen als het niet je stijl is. Maar als er gemeenschappelijke delers zijn of een bepaald gevoel. Het is een eindeloze inspiratie, geloof me. Ja. Nou ja, je hebt de voorstelling gezien. Dus, ja. Maar ben je dan op zoek naar de overeenkomsten of de verschillen? Nee, naar de samensmelting. Want het moet een nieuwe taal worden. Nou ja, niks moet, maar dat gebeurt vanzelf. Als je twee fantastische dansers bij elkaar zit, maakt niet uit welke achtergrond zij hebben, dan ben ik er veilig van overtuigd als je dat met een open mind, nogmaals, met open mind en respect. Talent hebben ze toch al. En dan is het kwestie van dat daar een nog mooier plaatje of nog mooiere dans van te maken. En het leuke is dat hip-hop is zo snel geëvolueerd, want het is natuurlijk wel een kindje, een baby vergeleken met ballet. Maar die evolutie is zo snel gegaan met hip-hop. Van het stand-up en battles in de rauwe buurten van New York tot het MTV, recht toe, recht aan, spektakel en alles synchroon. Maar de hiphop van nu is zoveel meer verhalend en zo expressief en zoiets persoonlijks, dat het echt een kunstvorm is geworden in mijn ogen. En dat is ook de overeenkomst met ballet. Ja, nou ja, ballet heeft er ook 200 jaar over gedaan om dat te ontwikkelen. Dus, maar die staat nog steeds. En het blijft zich nog steeds doorontwikkelen. Dat vind ik er ook zo mooi aan. Ik dacht eerlijk gezegd, met mijn domme hoofd, van ja, oké, ballet bestaat 200 jaar, dus dat is klaar, is af. Het is klaar. Je ziet ze ook heel. Ze kunnen heel alles uitschrijven, dat is niet normaal. Dat kan in hiphop helemaal nog niet, joh. Ik vraag me af, dat zal ook nooit lukken, omdat het zoiets persoonlijks is. Hiphop is heel. De hiphop waar ik mee werk, dat zijn dansers die hun eigen verhaal vertellen. En ja, daar hou ik van. En als je dat mag modelleren of choreograferen, ja, dat is te gek. Het is gewoon een taal die nooit af is. Nee, dat denk ik echt. Ja, dat denk ik wel. Hoe raar het ook klinkt. Ik denk dat hiphop, als dat zijn true essence behoudt van de spirit van hiphop, in de zin van dat je je eigen stijl, eigen persoonlijkheid in zo'n dans mag stoppen, dan zal het nooit stoppen. Dat zal nooit afsterven. Omdat er altijd mensen zullen zijn die dat die weer doen. Opnieuw opstaan. En natuurlijk, er zijn altijd trends. Er zijn honderden trends al geweest. En die worden ook af en toe verneukt en misbruikt. Maar het komt erop neer dat het elke keer wel weer iemand vanuit welk land of stad of dorp, bij wijze van spreken, staat er wel iemand op die nog iets vetters of nog iets mooiers op de planken kan brengen. Ja, dat vind ik wel heel fascinerend. Ja. En wat is dat tussen jou en Ernst? Want het klinkt af en toe een beetje symbiotisch zelfs. Ja, mensen kijken ook heel raar vaak naar ons. Ze hebben nou een koppel of niet. En moet ik altijd mee lachen. Het zou best kunnen, bij wijze van spreken, omdat we zo goed bij elkaar passen. Maar we zijn zo verschillend. Maar als we op de vloer zijn, zijn we één persoon. Dat is het gekke ervan. Heel heb je dat wel eens eerder gehad met iemand? Nee. Ik doe vaak co-producties. Ik doe veel, vaak samenwerkingen. Ik heb laatst ook. Ik heb veel gedaan, maar een andere hele leuke was met Jacob Alboom, Knockout. Dat was ook een te gekke chemistry en daar heb ik ook een hele toffe band mee. Ik heb met Sinfonietta samengewerkt, wat te gek was en vuurwerk opleverde. Maar met Ernst, ook omdat het nu al onze derde productie is, het is gewoon zo prettig om iemand te hebben die je volledig 100% onvoorwaardelijk vertrouwt. En andersom ook. Daar ben ik eigenlijk wel heilig overtuigd van. Als hij hier zou zitten, zou hij denk ik 80-90% hetzelfde zeggen over onze samenwerking. Dat weet ik nu helemaal. Maar ja, dus daar zit dat respect, maar liefde voor het vak, liefde voor het openstaan voor andere dingen, nieuwe dingen vooral ook. En want het gaat veel verder dan die voorstelling die wij maken. Wij hebben eigenlijk al een heel megalomaan futuristic plan van, om de wereld te veroveren met ons concept. Oh, wat goed. Praat me bij. Ja, nou ja, het is gewoon iets van. We hebben geluk gehad dat ze twee zielsveranden elkaar gevonden hebben op de vloer. En dat we dat mogen door blijven ontwikkelen. En Ted zag dat ook, wat ik al zei. En dus dat is een. Ik denk de komende 10, 15 jaar zullen wij echt nog wel af en toe toffe, dope stukken samen maken. En de ene keer mag hij iets kiezen. En de andere keer kom ik weer met een vet idee. En de volgende keer mislukt het totaal. En kijken we elkaar aan. En van ja, maar hop, naar de volgende zo. Dat denk ik, hoe onze toekomst eruit ziet. En wat ik zei al, we doen het niet alleen met de voorstellingen, maar ook daarnaast. Wij inspireren gewoon in één klap de hele hiphop scene en de balletwereld. En dat het niet hoeft onder te doen voor elkaar, maar dat het eigenlijk samen nog iets veel spannenders kan opleveren. Dus waarom niet van kleins af aan dat al doorzetten en dingen uitproberen? En dat gaan we dus ook doen. En als ik dan met jullie op de vloer zou zijn, hoe ziet dat er dan uit? Chaos is als de pest. Want zo klinkt het dan weer niet. Nou ja, nee, chaos en maar gestructureerde chaos, zeg ik altijd. Wij ook een hele gelaten sfeer. Vaak denken mensen als ze naar ons komen kijken van, hé, zijn ze nou aan het creëren of aan het spelen of aan het feesten? Wat is dit allemaal? Maar wij geven dansers heel veel zelf de ruimte om te creëren. Wij hebben een concept en een idee, dat bespreken we dan. En ik ben een totaal andere maker dan Ernst. Ernst verzint toch heel vaak echt pasjes en geeft dat aan de dansers. En op die manier creëert hij vaak scènes. Ik ben veel meer een regisseur die een idee heeft en dat met een danser gaat uitproberen. Maar wat ik al zeg, die hiphoppers, ik ken niks van wat zij kunnen. Ja, misschien een 0,10% of zo. Dus ik moet het met het materiaal wat ik voor me heb, moet ik gaan creëren. Dus ik laat heel vaak hun creëren en dan ga ik daarna met hun samen eraan modelleren of zo. Want jij kan simpel gezegd de pasjes niet voordoen. Nee, maar ik weet wel wat ik voor gevoel en wat ik voor me zie. En dat probeer ik dan zo goed mogelijk te vertalen. En als Ernst dan doorschiet in zijn pasjes, zeg jij dan ho-ho, Ernst? Nou, dat gebeurt bijna nooit. Want ten eerste ben ik niet zo'n choreograaf die iets van die balletdansers kan zeggen. Ik weet niet eens de helft van die benamingen. Maar nogmaals, ik maak op gevoel. Waar zeggen jullie dingen over elkaars dansers? Ja, wij zeggen wel vaak van, dit begrijp ik. Of ik mis nog hier iets bij. Of ik zou graag, soms heb ik dan een gek idee. En dan zeg ik, ik heb het gevoel dat er meer dansers bij moeten. En dan ga ik er nog wat meer dansers bij zetten. Of minder eraf. Ja, het is echt, je kan het zien als een soort van kunstwerk. Die we met twee van die gasten, die constant in je oren zitten te tetteren. Doe dit. Oh, nee. En dan zegt hij, dan moet je daar dan dat doen. En dan zeg ik, dan kunnen we dat doen. Dus soms worden die dansers ook wel knettergek van ons. Zoveel informatie in zo korte tijd. Ik ga over informatie in een korte tijd gesproken even voor de mensen die pas later de radio hebben aangezet vertellen wie er naast mij zit. Dat is Marco Gerris. Marco is regisseur, choreograaf en artistiek leider van Ish Dance Collective. En samen met balletchoreograaf, we hadden het net over hem, Ernst Meisner, die de artistiek leider van de junior company van het Nationale Ballet is, brengt hij nu de voorstelling Dorian op de planken. Een voorstelling met een bijzondere mix van onder andere hiphop en ballet, die het verhaal vertelt van Oscar Wilde's roman The Picture of Dorian Gray, over eeuwig jong willen blijven en de prijs die daarvoor betaald wordt. Het is voor een iets ouder publiek dan jullie vorige voorstellingen, toch? Ja, dat was wel een bewuste keuze. Waarom? Want ja. Narnia en Grimm waren Narnia voor en Grimm waren sprookjes, hè? En dat was super tof. Maar we hadden wel, na die twee producties, hadden zowel Ernst als ik meteen het gevoel van, we willen wat dieper de materie induiken. Dieper in, met de danstaal, wat meer focus op de danstaal echt. En een volwassener verhaal. Kijken hoe dat volwassenen daar ook op reageren. We wisten dat voor kinderen en jongeren, die gingen helemaal uit in het dak. Dat was echt te gek om te zien, ook bij de Nationale Opera ook een heel gemixt publiek ook is. Dus dat was al super tof. Maar wij wilden gewoon misschien ook een beetje bewijzen dat het volwassen is. Dat het ook volwassener is. En voor de wereldheerschappij is het natuurlijk goed dat je een beetje uitbreidt. Ja, dat sowieso. Kende jij het boek? Ja, ik kende het boek. Lang geleden gelezen, ook de film gezien. Die was wat minder, maar en ik kan me wel herinneren dat ik toen de tijd dat ook een geweldig verhaal vond. Het is gewoon tijdloos. Dus toen ik nog jong was en het boek moest lezen van school natuurlijk, was dat wel een van de boeken die me echt wel bij was gebleven qua thematiek. Ja. Dus nooit geweten dat ik er dan 30 jaar later ook echt daadwerkelijk iets mee ging doen. Dus hoe is dat dan zo gekomen? Nou, het grappige is, het idee, oorspronkelijke idee van Dorian kwam eigenlijk van iemand die hier ook bij de radio werkte, Sasha Morali. Die had zowel Narnia als Grimm gezien. Was helemaal fan van ons. En bij de première riep ze zo gewoon zo, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten Dorian Gray doen. Super tof. Is wat volwassener, sinister, duister. En toen keken Ernst en ik elkaar aan van, dat is eigenlijk best wel een vet idee. Dus daar zijn we eigenlijk op verder op voortborduren. Gaan borduren. En hoe begin je dan? Met de muziek? We beginnen dat ik Ernst uit zijn dagelijkse leven haal. Want die gast die werkt 28/7. Dus we hebben altijd de luxe dan. Dat we even ons een weekendje weg onttrekken. En dan gaan we lekker in een stadje ergens in het zuiden van Spanje. En dan gaan wij gewoon 3 dagen lang gaan we brainstormen. Met de boeken erbij, met de film erbij. Dan confisceren we een eigen hoekje. En dan kijken mensen ons altijd heel raar aan. Wat doe je die? Want we zijn heel uitgesproken. We gaan het half dansen, half vertellen voor elkaar. En gaan we zo creëren. En dat proces alleen al is zo'n feestje eigenlijk. Ik kijk er eigenlijk al naar uit voor onze volgende voorstelling. Dat we gewoon kunnen, dat we weer even weg kunnen. Maar dat levert toch wel echt iets op. Puur om het feit van, ik heb best wel vrij druk leven met mijn eigen gezelschap, met Ish. Ernst die alles nog wat coördineert. Want hij doet ook nog eens de balletschool er ook nog eens bij. Dus je moet er wel even... Ja, we hebben het wel eens geprobeerd hoor, om in Nederland hier te creëren. Maar dat is wat ik zeg. Ik word constant lastiggevallen, gebeld, haaien. Dus ja, dat schiet niet op. En voor zo'n proces als dit, want je hebt uiteindelijk maar... ontzettend weinig tijd om zo'n mega voorstelling te creëren, wil je wel alles tot in de puntjes zoveel mogelijk hebben uitgewerkt. Voorstellingen als die, dat er gaat in dit geval heeft het 3-4 jaar geduurd, want corona zat ertussen. Maar meestal ben je wel 1,5 jaar tot 2 jaar met de voorbereidingen bezig. Van cast te kiezen, te auditeren, tot artistieke team natuurlijk. En die muziek is speciaal voor deze voorstelling geschreven. Ja, door Joey Raukes. Fantastische jonge componist. Ik ken hem daarvoor niet. Ernst had dus al vaak met hem gewerkt. Maar vanaf het eerste gesprek klikte dat ook meteen. Ik zag dat hij heel chill was en heel gedreven. En ga je dan ook met hem in een hoekje zitten en dan doe je het een beetje voor? Ja, dat hebben samen met Ernst hebben wij heel lang met hem gepraat. Wel een paar avonden zelfs, om goed zeker van te zijn dat we ons gevoel en ons thema konden overbrengen. Nou ja, maar dat is best wel spannend, want dan ben je dus met iemand, duik je erin in dat verhaal en dan probeer je zo goed mogelijk te beschrijven van wat je wil horen. En niet eens te zien, want dat is ons straatje. En dat moet hij dan maken? En dan trekt zichzelf dan 6 maanden terug. En dan komt hij weer terug met een bepaalde bewerking. En dan moet je dat mee doen. We konden nog wel een klein beetje sleutelen. Maar ook niet heel veel meer. Dus dat was ontzettend spannend toen we die muziek voor de eerste keer horen. Maar gelukkig was het wel... Zowel bij Ernst als ik, toen we die hoorden, hadden we meteen... We zagen het hele verhaal voor ons. We hebben een heel, heel klein stukje ervan klaarstaan. Zullen we even luisteren? Ja. Komt-ie. Sprookjesachtig ook weer, toch? Ja, deze wel. Dit is het meest zoetsappige moment van de hele voorstelling. Dat is namelijk wanneer Dorian Sybil voor het eerst ontmoet. Of nee, niet voor het eerst, maar ontmoet in de dansstudio. We hebben van Sybil, een van de hoofdpersonages waar dus Dorian verliefd op wordt, hebben haar een danseres gemaakt. Rara. Dat is handig. Dat is handig, ja. Voor geen dansvoorstelling. Moesten we wat mee doen. Dus, maar jij hebt ook wat meer karakter gegeven, toch? Ja, ja, ja. Dat vonden we, pittige tante. Pittige tante, ja. Dat vond ik heel leuk. Want het is toch... ballerina is vaak clichématig, heel zoetsappig en lieflijk. En we willen wel een beetje meer Piet geven. En dat was met Anna natuurlijk fantastisch. Zij heeft ook zelf... want Anna Tsigankova heeft zelf om deze rol gevraagd. Ja, joh. Zij is de eerste solist van het Nationaal Ballet. En ja, je weet, bij ballet is dat toch nog steeds die hiërarchie daar. En dat is ook mooi. Die dansers leven daar ook naartoe, bij wijze van spreken. Maar dat was voor ons wel een heel mooi compliment... dat zij gewoon echt voor een stuk koos... waar eigenlijk nog niemand van wist van wat het zou worden. En wat vond ze ervan? Ja, volgens mij vond ze het heel leuk. In het begin keek ze me echt even raar aan van... Hoe maak jij, hoe regisseer jij? Maar na een week ontdooide zij ook wel. En wat ik vooral heel leuk vind... wat ik van mijn eigen dansers al lang gewend ben... is dat ze eigen inbreng dus hebben over hun rol, over de dans. En zij pakte dat eigenlijk ook meteen snel op. Nou, zij is sowieso wel gewend om haar eigen ding te doen. Dus het was voor mij veel meer... geen eerste soliste. Nee. Dus voor mij was het sowieso wel spannend om te kijken van hoe dat die dynamiek zou zijn tussen haar en mij. Maar dat was eigenlijk super tof. En hoe reageren de dansers op elkaar? Ja, dat was ook te gek. Ik vind dat het een van de allerleukste dingen. Die ontmoeting met elkaar en hoe onwennig de eerste dagen gaan. Want ze moeten samen een taal leren, maar ze hebben een ander DNA. Ja. Nou ja, maar het is ook wel heel leuk om die verschillen te zien. Ook in de studio, maar ook daarnaast. Want uiteindelijk merk je toch dat ze elkaar gaan opzoeken en heel leergierig zijn naar elkaars taal. En wij dwingen is een groot woord, maar we creëren die ruimte en die kansen om elkaar daar ook in op te zoeken. Nou, dat duurt echt misschien 10 minuten, kwartier. En die jongens zoeken elkaar op en die meiden zoeken elkaar op. En dan gaat er allemaal duetten en trio's ontstaan daar. Dus dat zijn eigenlijk alleen maar van die mooie cadeautjes die je in de studio voor jou ziet. Lukt er ook wel eens iets niet? Jawel. Maar nooit echt dat je denkt van, oh, dit is problematisch of zo. Maar soms creëren we wel iets en dat je denkt van, dat is net niet de flavor, de smaak die ik eigenlijk wil zien. Dus ja, nou, en dan gooi je dat weg. Killing your darlings heet dat. Dus. En dan was het toch niet echt een darling? Nee. Nou ja, soms ben je wel echt hard aan het zwoegen en werkt er even iets niet. En soms moet het dan bezinken. Soms zelfs een paar dagen. En soms kan je ook in één keer dat eureka-moment hebben. Van, oh, dat is wat ik zocht of zo. En dat ligt vaak in iets totaal anders. Of een andere energie of een andere dans. Of soms muziek ook. Maar het is natuurlijk uitproberen. Ja. Je moet een boek vertalen naar een dansvoorstelling. Een boek dat ook heel erg in iemands hoofd plaatsvindt. Hoe bedoel je? Nou, er wordt veel gedacht, zeg maar. Er gebeurt veel in het hoofd van Dorian. Ja, zeker in de tweede acte. Wat ik al zei, onze nadruk ligt toch van wat gebeurt er dan met zo'n hoofdpersonage, inderdaad. Hij wordt een beetje gek. Hij wordt gek, ja. Hij wordt echt... wie zou dat niet worden, denk ik, als je in die hele hedonische wereld wordt meegesleept en zelfs moorden pleegt. Je ziet in onze voorstelling, zie je eigenlijk zijn eerste moord. Of dat laten we zelfs nog een beetje in het midden. Of hij dat gedaan heeft, of hij was daarbij met die situatie. Het ziet er in ieder geval niet goed uit. Het ziet er niet goed uit. En naar gelang dat je er meer doet, ja, ik denk hoe stomzinniger je uiteindelijk ook wordt. Dan vlak je af, hè. En dat is wat je dus ook ziet bij Dorian. En hij reist echt eigenlijk af in die leegte, in die apathische, psychotische wereld eigenlijk. Dat is misschien een beetje een spoiler. Het loopt gewoon niet zo goed af. Oeps. Nou ja, iedereen gaat dood. Nee, is niet waar. Hey, dat lef dat jij hebt om dit soort dingen uit te proberen. Wat heeft dat met dat freestyle skaten te maken? Dat is een leuke vraag. Nou, ik zat er vandaag over na te denken. En toen dacht ik ook, ja, misschien haal ik kip en ei door elkaar. Misschien heb je er lef van gekregen doordat je steeds maar van die ramps af moet. Of misschien had je die lef al en ging je er daarom vanaf. Nou, het gekke is dat, hoe raar het ook klinkt, maar voor mij is dat bijna een soort van natuurlijk iets om dingen te combineren of te mengen. Ik, van kleins af aan heb ik altijd moeite gehad om keuzes te maken. Ja, maar jouw ouders zetten jou ook overal op, toch? Ja, ik kreeg ook die kansen. Ik heb ontzettend veel geluk gehad. Van viool tot saxofoon. Ik heb het allemaal uitgeprobeerd. En na een paar jaar vond ik het ook oerzaai. En dacht van, ja, ik moet toch iets anders gaan doen. Maar ik heb wel de kennis meegekregen. En jaren later dus ook nog steeds profijt van dat ik dat heb mogen leren toentertijd. En dat heeft mij denk ik wel gevormd tot wie ik nu ben. En dat is exact wat is. Maar het leuke is, is echt wel een tijdsgeestding van deze tijd. Toen ik begon met is, keek iedereen mij raar aan van, wat wil je nou? Dat is die echt te definiëren. Ja, dat klopt. Dat is exact wat ik ben en wie ik ben. Maar ik zie ook heel veel mensen omheen die eigenlijk hetzelfde probleem hebben. En omdat er zoveel informatie, zoveel stijlen, zoveel verschillende werelden. Het is best moeilijk om te focussen op één ding. En dat hoeft eigenlijk ook helemaal niet meer. De hele maatschappij is er nu op gericht dat je gelukkig meerdere dingen tegelijkertijd kan doen. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld in de dans terug. Er zijn maar weinig dansers die nog maar één stijl hebben oefenen, hoor. Die zie je bijna nooit meer. En ik heb het ook zien veranderen, die hele audities van mensen die één ding konden, tot een paar die in één keer ook verrassend uit de hoek kwamen met een andere stijl. Dat ik dacht van, hey, dit is vet. Maar dat waren wel de mensen die ik dan super interessant vond. En het werden er steeds meer en meer en meer. En nu is het een heel normaal gegeven. Nu vind je geen dansers, wat ik zeg, je vindt geen dansers meer die eigenlijk nog maar één stijl kunnen. Dan wordt het heel moeilijk voor jou om te overleven in de danswereld. Je moet wel. Je moet wel. Dus ik ben heel blij dat het die kant is opgeslagen natuurlijk. Voor hetzelfde geld had ik totaal foute keuze en iets gemaakt wat nergens herkenning kreeg bij het publiek of zo. Maar even terug naar dat lef. Oh ja. Ik denk ook wel dat skaten. Of allerlei opstaan. En ik gebruik de vibe. De mentaliteit van skaten gebruik ik vaak met voorstellingen maken. Hoe oud was je toen je voor het eerst die skates aantrok? Allereerste keer dat ik skate was ik 11 jaar op rolschaatsen. Ik heb kunstrolschaatsen gedaan vroeger. In zo'n majopak. Ik zal het niet verder vertellen. Nee, niet verder vertellen. Dus. Maar dat was gewoon afhankelijk ook een van de dingen die je uitprobeerde? Dat was een van de dingen die ik ook toevallig... Ik moest met mijn zussen mee van mijn ouders. Want ik was nog te jong om alleen thuis te blijven. Toen zat ik daar in een hoekje zelf te klooien. Op skates die ik dan kreeg. En toen zei ze, hey, ik kan best wel goed bewegen. Misschien moet hij meedoen met competities en dit en dat. Pak je aan. Heb ik toen gedaan. Heb ik 3 jaar lang of 2 jaar lang op die skates gestaan. Maar ik voelde me toch niet helemaal op mijn plek. En ik zag ook dan een beetje verder in de zaal daarnaast zag ik rollerhockey. Hockey op rolschaatsen. Mm-hmm. Toen dacht ik, dat is vet. Dat wil ik doen. Toen ben ik dat gaan doen. En ja. Wanneer ga je dan voor het eerst zo'n ramp af? Ja, ik ben freestyle skater, hè? Dus voor ik mezelf weer veel stoerder maak, dat is dus op vlakke grond, zonder obstakels. Ik ben eigenlijk pas aggressive skaten beginnen leren samen met mijn zoontje in de coronatijd, 2-3 jaar geleden. Toen ben ik wat meer op die halfpipes gaan richten. Tot daarvoor durfde ik het eigenlijk niet zo. En nou ja, ik dacht, ja, ik heb al een beetje freestyle skaten. Freestyle skaten is dan meer een vorm van is meer dansen? Het is meer dans, wat ik zeg, zonder obstakels op een vlakke vloer. Dan gewoon gekke bewegingen maken. Wat ik ook heel veel deed in het Vondelpark, waren die slalombekertjes. Dat was mijn possie. Daar zat ik heel vaak. Daar heb ik ook heel veel inspiratie uiteindelijk uitgehaald. Uit die hele Vondelpark-vibe. Maar en aggressive skate is echt in de halfpipes, obstakels, schansen springen. Allemaal dingen waar je nek mee kan breken en zo. En wat voor inspiratie deed je op in het Vondelpark? Oh, zoveel. Dat was voor mij zo'n speeltuin. Ik heb sowieso iets met Amsterdam. Nou, daar weet je zelf ook wel wat van. Het is oké. Ik was gewoon verliefd op Amsterdam. En ik dacht van, jezus, hier kan alles, hier mag alles. Ook die verschillende cultuur. Ik vond het allemaal geweldig. En de binnenstad is zo mooi. En het Vondelpark was de ideale achtertuin voor mij. Mijn eerste jaren woonde ik achter het Vondelpark, bij de Sloterkade. En ik kende niemand. En die zomer had ik er meteen 100 skatevrienden bij. Want ik wist helemaal niet eens dat skaten zo groot was hier in Nederland. Vooral in Amsterdam. Ik kwam vanuit België, waar ik echt van mijn sokkel werd gereden. Omdat ik op skate stond. Dus dat was voor mij zo'n paradijs. En ik leerde door het skaten leerde ik de hele hip-hop scene kennen. Ik ging naar rollerdisco's, toen zag ik breakdancers. Ik zag DJ's die ze allemaal gekke dingen zaten doen met hun platen te scratchen. Dus ik kwam in een hele wereld terecht waar ik dacht van wow. En het rare was, dat was niet eens in de theaters te zien. Het was super populair. Je had op elke hoek, in elke club had je een dikke vette hip-hop en rollerdisco feestjes. En die maar vibe. Het was geen kunst en daarom niet in de theaters. Was dat het gevoel erbij? Nee, het was gewoon nog underground. En je zag wel hier en daar wat teasers van hip-hop en zo. In welke tak dan ook. Maar en ik was net verhuisd van België naar Amsterdam. Ik had mijn eerste voorstelling gedaan. Een musical überhaupt. Gewoon op de Bonnefoy uit je... Ja, nee, ik een danseres vanuit België die zei tegen mij, je moet auditie doen voor een musical. Want ze zoeken een donkere, zwarte, grote, sterke jongen. En ik had zoiets, hele kleine Filipijnse Belg. Maar goed, ik had die rol gekregen. En dat was mijn kans om naar Amsterdam te gaan. En die heb ik ook echt wel heel snel daarvoor gepakt. Heb jij twee kunstopleidingen niet afgegooid? Ja, afgegooid. Ja, ik mocht niet meer verder, nee. Wil je niet deugen of was je... Ja, ik was best wel rebels en eigenwijs. Ik was ook niet eens naar mijn evaluatiegesprekken gaan. Ik had zoiets van, boeien. Als jullie niet in mij geloven... Maar waarom was je er dan aan begonnen? Ja, mijn eerste passie was acteren. Ik wou altijd acteur worden. Ik heb altijd wel iets creatiefs in mij gehad. Ik wist dat ik iets artistieks wou doen. Het enige probleem was, ik kreeg in België nooit de kans. Tot een bepaalde grens, tot een bepaald niveau. Ik heb heel veel figurantenrollen mogen doen. En is dat omdat je zo net zegt een Filipijnse Belg bent? Ja, dat denk ik wel. Hoe je het ook draait of keert, er waren niet zoveel kleurlingen, om maar zo even zo te zeggen, die in het theater überhaupt zaten. Zeker niet toen ik begon. En die kansen waren al helemaal niet heel. Maar iedereen die me zag spelen of die me aan het werk zag, die had wel zoiets van, dat is wel heel speciaal wat je doet. En wel gek, ik kan het niet plaatsen, maar ik vind het wel heel tof. En toen ik echt audities wou doen voor het serieuze werk, zei iedereen van, we vinden je fantastisch, maar ga maar eerst ervaring op doen. Toen dacht ik van, geef me dan die kans en pannenkoek. Dat. Ja, hoe kom ik anders aan mijn ervaring? Ja, dus dat. En die kreeg ik... de contradictie was toen ik naar Amsterdam verhuisde. Ik heb nog nooit zoveel kansen gekregen. De een na de andere. Sinds ik hier woon, heb ik er nooit meer moeite voor over te doen. Dat is het gekke ervan. Ja, wat is dat? Het is inderdaad gek. Andere mentaliteit, andere visie. Amsterdam ook. Ik was echt verliefd op Amsterdam en nog steeds. Het is gewoon... voor mij is het de stad met de mogelijkheden. Alles kan. En je moet wel hard werken. Hè? Je moet ook ergens voor iets, je moet ook ergens voor staan. En als je dat niet misbruikt, maar gebruikt. En je laat zien van, ik wil een onderdeel zijn van whatever. Van de maatschappij, überhaupt. Ja, dan krijg je die kans. En die heb ik echt met twee handen gepakt. En dat is ook mijn filosofie. Dat is ook wat ik probeer door te geven aan Ish. Van, neem elke kans die je kan. En ga ervoor. En it's okay als het een keer is niet lukt. Maar blijf wel daar open voor staan. En zoveel kansen krijg je namelijk niet altijd. Dus pak ze. En jij pakte je kans met Ish, want waarom ben je daarmee begonnen? Nou ja, omdat ik al zei, ik zag die hele hip-hop scene. En ik zag dat skaten en ik zag zoveel positieve energie. Maar ik zag dat niet in de theaters terug. Het bleef toch een beetje hangen bij de musicals en de moderne dans en de klassieke technieken. En toen dacht ik, dat is toch raar dat eigenlijk die hip-hop zo groot is hier in Amsterdam. Maar niemand heeft dat überhaupt ooit op het podium gezet. Of niet in vallen op grootschalige wijze. En toen riep ik dat tegen die producent waar ik toen de tijd mee werkte. Van, we moeten iets doen voor jongeren, door jongeren. En dat klikte meteen met hem. En die zei, dat vind ik een leuk idee. Schrijf maar op. En ik wist totaal niet hoe het werkte hier in Nederland. Maar wat schrijf je dan op? Nou, wil je dat echt weten? Want het is best wel grappig, hoor. Ja, dat wil ik echt weten. Ik weet niet of het mag op de radio, maar goed. Je mag alles, het is na 12. Oké, goed, nou komt het. Nee, goed, anekdote. Ik ging dus... ik zei dat dus tegen die producer, van, ik wil echt een nieuwe voorstelling maken. Ik heb allemaal vrienden om me heen, skaters, beatboxers, DJ's. Ook een moderne danseres, maar ik wil iets samen met u maken. De tijd is rijp, bla, bla, bla, bla. Is goed, schrijf je plan op. Dus ik moest een plan schrijven van hoe ik het er ongeveer uit zag zitten. Toen zei die producer tegen me, stop er ook nog wat materiaal in. Inspiratiebronnen wat jij leuk vindt. Ik zei, wat bedoel je? Ja, gewoon spullen die je leuk vindt. Stop erin en dan zien ze wie je bent. Ik zei, ik ben skater. Zal ik een skatewieltje doen? Ja, een skatewieltje. Toen zei ik ook, en ik blow af en toe. Zal ik ook een jointje erin doen? Voor de grap zei ik dat. Ja, doe maar. Ik zei, wat, serieus? Ja, doe. Dus ik heb een jointje gerold en erin gedaan. En een maand later hoorde ik dat we die subsidie kregen voor die voorstelling. Dus, En ze hebben nooit gezegd, laat dat jointje volgende keer maar achterwege. Nee, daar heb ik nooit niks van gehoord. Waarschijnlijk de producer afgehandeld, maar ik heb gewoon mijn ding gedaan. Het was meteen een succes, toch? Ja, dat ging eraf. Dat was eigenlijk te gek. Het gekke was, ik wist totaal niet wat voor een voorstelling of de size, de grootte van die voorstelling. Maar het was meteen een grote zaalvoorstelling. Ik ben nooit als maker begonnen met een solo of een duetje te maken ergens in een studiotje of zo, weet je. Ik ben meteen, dat wist ik niet, hè. Het was ook een soort van impulsieve idee van mij van, laten we een voorstelling maken. En meteen ook alles door elkaar. Ja. En ik wou een flatgebouw op het podium met allemaal verdiepingen. En dan ieder zijn kamertje en dan met halfpipes. Want ik had een paar skaters die echt goed waren. Ja, en gewoon het feit dat gelukt is en dat ik gewoon... Ja, ik zit eigenlijk al 23 jaar lang in een speeltuin. In de meest fantastische kinderspeelgoedwinkel ever. Ik mag bijna alles doen wat ik graag wil doen. Dus dat is wel... Ja, en over de hele wereld. Ook, ja. Nou, het gekke was, omdat het zo nieuw was met het skaten en die hele hip-hop en die gekke combinaties, mochten wij ook meteen... Toen was er nog best wel wat geld in subsidie of in Kunstenland. En wij mochten meteen dat eerste jaar of die eerste 8 jaar konden wij reizen. Vooral in Amerika ook, maar we zijn ook naar China geweest. We zijn naar Indonesië geweest, Afrika... En wij deden niet alleen voorstellingen, maar ook meteen residencies, workshops met jongeren. En daar gingen we dan voorstellingen mee maken met de ish-disciplines. Hè, dus wat ik allemaal noemde. En dat was ook meteen een groot succes. Misschien nog wel een groter succes dan de voorstellingen zelf. Want geloof me, het is niet altijd glitter en glamour. We hebben ook wel eens in lege zalen gestaan of voor 100 man gespeeld in een zaal van 2000 man. Maar I didn't care. Wij waren alles hier. Geven. Alles geven. En wat ik zeg, we hebben zoveel, denk ik, jongeren toentertijd mogen inspireren. Alleen met onze skills. En wij waren zo leuk met die gasten. Maar dat was ook omdat zij voor het eerst herkenden zij gewoon iets bij ons. In de zin van skaters en hip-hop is aard, is rauw, is in your face. En uiteindelijk is dat wat jongeren ook aanspreekt. Je begon ook het Ish Instituut. Wat wilde je daarmee doen? Nee, omdat wij zo succesvol waren met jongeren. En we zagen dat we zoveel jongeren konden inspireren. We kregen ook een best wel een grote plek in Amsterdam. De oude ALO was het toentertijd, de oude school. En wij konden daar repeteren, maar ook feestjes geven, workshops geven. We hadden jamavonden en dan kwamen de ouders van de kids en die gingen dan voor ons koken. En dat werd een hele community. En het werd steeds groter en groter. De eerste instituut is helaas geklapt vanwege financiële wanorde. Dat vond ik super frustrerend. Was dat jouw schuld? Nee. Ik zat in Amerika toen het allemaal gebeurde. Ik was aan het toeren en ik dacht... ik zat midden op de piek van mijn kunnen, dacht ik. En toen kwam ik thuis en toen hoorde ik dat alles ineen klapte. Maar het is jouw toko, dus? Dan... Het was zeker mijn toko. Maar ik ben maar verantwoordelijk voor een deel van Ish. Ish is veel groter dan ik alleen. Dat is echt een community. Er zijn zoveel mensen die daar zich mee tegenaan bemoeien of er ook iets van vinden. En het is wel mijn visie, mijn filosofie geweest. Of nog steeds trouwens, hoor. Maar nou ja, het is ingewikkelder dan alleen het moet in ieder geval wel heel frustrerend zijn geweest. Dat was super frustrerend. Dat was, kijk, we bestaan nu 23 jaar. En gelukkig zijn er niet alleen maar pieken geweest, maar zijn er ook best wel wat dalen geweest. Maar van die dalen leer je uiteindelijk ook. En dan leer je ook van, ga ik hier nog mee verder? Ben ik nog sterker genoeg? Sta ik hier nog voor? En uiteindelijk, gelukkig wel natuurlijk. En nu is het Ish Academy. Ja, dat is nu weer eigenlijk een grote kans. De mogelijkheid om die visie en filosofie van ons toch weer door te ontwikkelen. En hoe doen jullie dat? Stap voor stap. En we hebben zeker het geluk nu weer dat we goed ondersteund worden. Leiden talenten op. Ja, maar we willen ook inspireren. En ook een community weer terug opbouwen. Uiteindelijk is dat toch wel, naast de voorstellingen, is dat toch ook wel nog steeds mijn droom. Om iets terug te geven. Aan eigenlijk iedereen die er wat van wil. Of je nou jong of oud bent, dat maakt niet zoveel uit. En ik denk dat het beste kan door een gebouw te hebben waar je dat kan laten zien, waar je dat kan delen, waar mensen dat voelen, wat je doet. En wat je allemaal kan teweegbrengen. En wat de kracht is van kunst. En met elkaar zijn. En is er zo'n plek? We mogen weer ergens voorlopig blijven. Zo gaat dat in Amsterdam. Ik ben nog steeds hard aan het vechten samen met mijn kantoor om een vaste plek te hebben. We zijn ook gebonden aan de Meervaart, een theater. Daar zijn we huisgezelschap. Dus we hebben zeker wel mogelijkheden om dingen verder door te ontwikkelen. Maar het zou mooi zijn om echt eens een echte homebase te hebben. Maar daar zijn we mee bezig. Dus ik geef niet zo snel op. En jullie geven de jongeren een opleiding en daar hoeven ze niet voor te betalen? Nee. Ja, dat klinkt heel raar, maar dat is wel door de steun die we dus krijgen van bijvoorbeeld ook Elia Foundation, die ons gevraagd hebben van schrijf je meest ideale plan op. En jij weer een joint erbij? Nee, deze keer niet. We worden iets ouder en wijzer, dus dat doen we nu veel meer stiekem. Nee, maar gewoon met die dingen ben ik hartstikke serieus en kan ik ook echt... ik heb een goed team om me heen die keihard voor die dingen gaan. En het is leuk, want de junior issues bij wijze van spreken, die dus bij de eerste projecten waren, daar zijn er nu een paar die dus dit nu aan het leiden zijn. Dus die cirkel is wel een beetje rond aan het komen. En dat vind ik super tof. Is dat belangrijk voor je, dat doorgeven? Ja. Dat zit ook een beetje in mijn DNA. Dat is ook hip-hop, peer-to-peer. Ik vind dat eigenlijk wel belangrijk. Gewoon puur om het feit van, omdat ik weet hoe het voelt om zelf die kans te krijgen en dat mogen te realiseren. Eigenlijk wens je dat toch iedereen. En hoe meer mensen ik daarmee kan helpen of überhaupt kan ondersteunen. Ja, ik vind dat wel een beetje mijn plicht ook, omdat te kunnen doen. Ik heb namelijk die mogelijkheden om mensen te ondersteunen. En ik heb een stem. En ik weet hoe het is om geen stem te hebben, maar wel hele toffe ideeën. Dus als je daarom kan vasthouden aan... Ik zit een beetje op die tafel te bonken. Maar als je dat kan vasthouden en weet hoe belangrijk het is voor iemand... Er moet maar één iemand in je leven zijn die je leven kan veranderen of die je de kans geeft. En het hangt van zoveel factoren af om te slagen. Maar als ik er een klein beetje bij kan helpen, dan vind ik dat wel leuk. Ja. Dan doe ik toch ook iets goed voor de community, denk ik. En die was je in België nog niet tegengekomen? Iemand die jou zag en een kans gaf? Nee, helaas niet. Maar ik denk ook niet dat het zo... Ik denk echt wel dat het ook zo moest zijn. Ik voelde gewoon dat ik in België niet helemaal op mijn plek was. Ik vind België te gek en ik heb daar een grote liefde voor. En ik heb daar ook nog steeds familie. Ik ben geadopteerd door Belgische familie, door Belgische ouders. En daar heb ik een fantastische band mee. Ze zijn ook laatst naar Dorian komen kijken. Vonden ze te gek. Dus zij snappen dat... Ik denk dat zij dat wel begrijpen waarom ik naar Amsterdam ben gegaan. Ik was niet zo timide. Ik was niet zo braaf, ja en nee. Oh nee, zo bedoel ik het niet. Maar, sorry, ja. Belgen. Maar ze zijn gewoon timider, klaar. Ze zijn conservatiever. Ze zijn, doe maar iets normaler. En in Nederland hoefde dat niet. Of in Nederland zijn ze wat meer uitgesproken, wat directer. En zo was ik ook. Dus het was normaal dat ik hier op mijn plek zat. En vooral toen ik in Amsterdam kwam, dat was echt heaven. Dat was echt van, wow, this is my place. En ik ben op veel plekken geweest in de wereld. Ik ben ook naar New York geweest, ik ben ook in Brazilië geweest. Maar nee, there is no place like Amsterdam for me. Want dat is de plek waar je bij de artistiek leider van het ballet kan aankloppen. Ja, en een uur later met een voorstelling naar buiten lopen. Ja, dat kan dus zo gek zijn. Ja, en wie gun je dat dan niet? En ik kan me ook wel voorstellen dat er mensen zijn die helemaal gek worden hoor, van Amsterdam. Dat kan ik me echt wel goed voorstellen. Ik word er zelf af en toe ook gek van. Ik denk dan, maar dat is ook dan weer het mooie. Dan trek je weer ergens terug en dan it's all good. Dankjewel, Marco. Oh, wow. Ja, we zijn er doorheen. Yeah. Dorian is nog tot en met 16 juni op tournee door heel Nederland. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn terug te luisteren als podcast. Dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Abonneren op ons kan in elke podcast-app. Na het nieuws kunnen we luisteren naar Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is thrillerschrijver Sheldon Tex mijn gast. Met hem ga ik het onder andere hebben over zijn nieuwste boek Trauma. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.